تبس تن د تن په بیا باندې اې د افغان پاکستان بن خوري شما پسل زل قربان تنا زما د بدن معصومي ویني خوري تب ساتن د تن په بیا باندې اې د افغان پاکستان بن خوري شما پسل زل قربان تنا زما د بدن معصومي ویني خوري تخپل غی کې ننګیالي روزلی د طالبانو فدایانو پسیر تا اتلان دی ډیر بچی روزلی حملی کوي د شنو زمریانو پسیر د پتنګانو غوندې ځان سوځوي دستا په مینا ته ویني خوري شما په سلزل قربان تنا زما د بدن معصومي ویني خوري تب ساتن د تن په بیا باندې اې د افغان پاکستان بن خوري شما په سلزل قربان تنا زما د بدن معصومي ویني خوري دستا په غي کې لو بدلې يم ستا احترام په مون واجب دی ګراني زکا سر ایخای پتا باندی گورا هر مجاہد او هر طالب دی گرانی سر ببائی مستحف آزت بکو را تعلم رای شرین خوری شما پسل زل قربان تانا زما د بدن معصومي ویني خوري تب ساتن د تن په بیا باندې اې د افغان پاکستان بن خوري شما پسل زل قربان تانا زما د بدن معصومي ویني خوري تنم نشان بدون را لوڑ کرو مونگا چی سرایا سرا خبری وکڑی چی ستاراتون کئی نسل هر تقتا بریتون آتاو کندی او غوری وکڑی پمچی احساس دی کمزوری نکڑی ای خایست کلی حسین خوری شما پسل زلی قربان تانا زما دا بدن معصومی وینی خوری تب ساتن دا تن پو بیا باندی ای دا افغان پاکستان بن خوری شما پسل زلی قربان تانا زما دا بدن معصومی ویني خوري پلی تب خی دستا پو سر نپری دو پنڈی دی ماتی شلنگ دی ماتی مٹی دی ماتی کڑی دا مٹو پزو هم په شعرونو کې زړګې دې مات شي تې زانګو د اتلانو کورا ایوب خاوري شما پسل زلی قربان تانا از مدا بدن معصومی وینی خاوري تب ساتن دتن پو بیا باندی ایدا افغان پاکی نیاز بینی خاوري شما پسل زلی قربان تانا از مدا بدن معصومی وینی خاوري.